حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلطی سے مارا جائے شبہ عمد کی صورت میں یعنی کوڑے اور ڈنڈے وغیرہ سے، اس کی دیت 100 اونٹ ہیں جن میں سے 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4795۔